นะเมื่อนำมากระทบสัมผัสทางตาตามหูจมูกลิ้นกายอะไรก็แล้วแต่กระทบทางในก็แล้วแต่กระทบแล้วเราจะเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์อ่านทันทีฝึกอ่านทันทีให้เร็วต้องฝึกมีสติสัพพัญญะพยายามรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้องค์ประชุมกายในกายก็รู้เนี่ยข้างนอกกายก็คือองค์ประชุมมีข้างนอกโดยเหตุปัจจัยข้างนอกมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วพอกระทบแล้วมันก็ไปรู้สึกที่ในใจเราสึกที่ใจแล้วมันก็ปรุงพรึบเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกและเป็นอารมณ์ก็เรียนรู้ตามจิตอ่านจิตมันปรุงพรึบมันเป็นปรุงมันเป็นความชอบความชังหรือปรุงเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนายังไงก็แล้วแต่วิเคราะห์ซ้อนหัดอ่านไปจนกระทั่งแยกได้ว่ามันเป็นเอาละไอ้นี่เรื่องทางตามาจากไอ้นี่มันกระทบทางตามาเป็นเรื่องกระทบทางหูมาเป็นเรื่องมันก็คงจะไม่ยากนักอันนี้เหตุเกิดมาจากทางตาเหตุเกิดมาจากทางหูหกทวารเนี่ยนะเป็นเวทนาหกเนี่ยมันคงอ่านไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้น้ำหนักของมันเรียกว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยนะทุกขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์หรือว่าสุขขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์นี่เวทนาห้าก็อ่านมันให้รู้ด้วยอำนาจหรือว่าน้ำหนักของมันเนี่ยนี่มันมีทุกข์มากหรือว่าทุกข์อยู่ภายในเท่านั้นเป็นโทมนัสหรือว่าสุขมากสุขปรุงนั่นนี่เป็นโลกียสุขนะหรือว่ามันเป็นภายในเท่านั้นเป็นโสมนัสเวทนาหรือมันไม่เป็นยังไงเลยมันเฉยๆอุเบกขานั่นเป็นอกอุเบกขินทรีย์มันมีน้ำหนักมันเป็นอาการน้ำหนักความเข้มข้นของทุกข์ของสุขแรงหรือว่าเบาๆหรือว่ากลางๆขนาดไหนอ่านให้รู้แยกแยะให้อ่านให้ออกโอ้นี่แม้แรงนี่กระทบปั๊บโอ้นี่รูปนี้กระทบปั๊บนี่เสียงนี้กระทบทั้งรสนี้ทั้งลิ้นทั้งกายมันเกิดอารมณ์อาการอย่างไรเรียกว่าเวทนาทั้งนั้นอ่านวิเคราะห์วิจัยให้ออกต้องฝึกจริงๆไม่ฝึกมันได้แต่นั่งฟังนั่งรู้มาก็พูดกรอกหูไปเฉยๆกดข่มเฉยๆทำไปไม่เข้ารูปเข้ารองไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันก็ไม่จริงถ้าฝึกจริงๆมันก็จะอ่านออกจริงๆนี่เป็นเวทนาถ้าเป็นอาตมาเวทนา6เนี่ยมันก็คงไม่ยากนะพวกเราก็คงจะเข้าใจง่ายมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจน้ำหนักของมันบอกแล้วว่าน้ำหนักความเข้มข้นอินทรีย์โทมนัสทุกสินทุกขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์หรือว่าสุขขินทรีย์โสมนัสขินทรีย์หรือว่าอุเบกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ของความทุกข์ความสุขหรือว่าความเฉยๆ มีน้ำหนักหยาบกลางหรือว่านอกวันในอ่านออกรู้ระดับรู้ขนาดเสร็จแล้ววิธีทำให้มันจางคลายวิคัมภนประหารตทังคประหารเราจะประหารหรือจะกำจัดหรือจะทำลายเราก็รู้วิธีสองวิธีนั่นแหละสมถะกับวิปัสสนาพอรู้แล้วก็กดข่มมันด้วยวิธีทั้งทุบต่อยถอยถองอะไรอย่างที่อาตมาว่านะวิคัมภนะแต่วิธีวิปัสสนาก็ต้องรู้เห็นมันอย่างที่เรียกว่าต้องใจดีสู้เสือเป็นผู้ดีทำเป็นไม่กลัวไม่เกรงเลยนะทำเป็นแล้วต้องอย่าให้มันเล่นงานเราจะให้มันเล่นงานเราเราต้องเหนือชั้นกับมันคือใช้มาดมากเลยนะวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นผู้ดีต้องเป็นคนเข้มแข็งต้องเป็นคนรู้เท่าทันแล้วก็พยายามหาเหตุผลหาหลักฐานความจริงหาใช้ปัญญาให้มันชนะได้ด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยความรู้จำนนด้วยความจริงจำนนด้วยความรู้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเหตุผลสารพัดจะเป็นหลักฐานจะเป็นตำรับตำราจะเป็นคำสอนจะเป็นตัวอย่างของคนที่เคยได้เคยเป็นแล้วเคยบรรลุแล้วเอามาเป็นตัวอย่างที่เคารพนับถือจากพระพุทธเจ้าพระมหาสาวกหรือว่าคนที่เรารู้จักมักจีอะไรก็แล้วแต่เอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะให้กิเลสมันยอมไม่ใช่มากดข่มไม่ใช่ว่าลืมไม่ใช่ว่าวิ่งหนีสู้กันอย่างที่ว่าใช้วรยุทธ์มีวรยุทธ์เท่าไรควักมาใช้ให้หมดต่อหน้าเลยประจันหน้ากันจริงๆนี่เรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่หนีเห็นเลยหลัดเลยเห็นว่ามันจางคลายเห็นว่ามันอ่อนแรงไปได้ตั้งแต่อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีตามเห็นอาการทางใจของเราจริงๆแล้วอนิจจาอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ากิเลสมันโต ไม่เที่ยงเพราะว่าสู้มันไม่ได้กิเลสมันมาชนะเรามันโตขึ้นอ้วนขึ้นนั่นก็เรียกว่าเราเป็นปุถุชนอยู่เรายังไม่เป็นอริยชนถ้าเราสามารถทำได้มันจางคลายลงจริงๆกิเลสมันจางคลายลงจริงๆมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่เพราะกิเลสมันอ่อนตัวกิเลสมันลดน้ำหนักกิเลสมันลดค่าลงแล้วมันอ่อนตัวมันเบาบางลงมันจางคลายลงซึ่งภาษาก็ภาษาไทยก็บอกเป็นลักษณะพวกนี้ฟังดูต้องรู้ต้องเข้าใจต้องไปรู้ของจริงเองเห็นความจริงเราสามารถปฏิบัติสู้ได้นะมันจางคลายมันเป็นอย่างนี้มันจางคลายดีไม่ดีโอ้โหมันดับมันได้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันนิ่งไปเลยมันแพ้หยุดไปเลยนะมันไม่เกิดอาการเลยเราก็จะได้รู้ความจริงว่าอ๋อมันดับนิโรธานุปัสสีกิเลสมันดับไปเลยมันหยุดไปเลยมันเป็นอย่างนี้เองหยุดไปแล้วมันเป็นยังไงนะอารมณ์เป็นยังไงในขณะที่เราเองกิเลสมันไม่มีมาเกี่ยวข้องมันไม่มาออกฤทธิ์กับเราแล้วก็อ่านใช้ปัญญาอธิปัญญาหรือปัญญานี่มันจะเคล้าเคลียอารมณ์ไปตามหมดเลยนะเคล้าเคลียอารมณ์นี่ท่านเรียกว่าสัญญาเวทยิตตังสัญญาเวทยิตตะยังไม่มีนิโรธนะสัญญาเวทยิตตะสัญญาเวทยิตตะนี่แปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์เวทนานี่เป็นอารมณ์ว่าเวทยิตตะเนี่ยแปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์มันจะเคล้าเคลียมันจะอ่านมันจะทำงานอารมณ์ของเรานะอ่านอารมณ์ของเราคือญาณของเราเองนั่นแหละปัญญาของเราเองนั่นแหละอ่านซอกแซกเข้าไปในตัวอาการทางจิตของเราให้ละเอียดละออให้ประณีตให้เห็นในความละเอียดทั้งหมดเลยมันจะมีอะไรเป็นยังไงอยู่ให้รู้ไปทั้งหมดเลยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในพระไตรปิฎกพรหมชาลสูตรนี่นะท่านยืนยันว่าตนจะจบท่านตรัสเอาไว้ท่านบอกว่าศาสนาของท่านนี่คัมภีราทุทธสาทุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจราบัณฑิตเวทนียานั่นนะอยู่ในปฏิปิฎกเล่ม9สูตรแรกเลยพรหมจารสูตรนั่นนะข้อท้ายๆจะจบแล้วท่านถึงสรุปว่าเนี่ยธรรมะของท่านลึกซึ้งคัมภีราทุทธสาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆทัสสะแปลว่าเห็นไม่ได้เห็นได้ง่ายไม่ได้ทุรนุโพธาไม่ได้รู้ชนิดโพธะโพธินะไม่ได้ตรัสรู้หรือไม่ได้รู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้ในเรื่องทางธรรมทางที่เรียกว่าเป็นทางโลกุตระทางโลกียะแยกโลกียะแลกโลกุตระออกมันไม่ใช่ได้รู้ได้ง่ายๆมันไม่ได้เห็นอาการจริงๆนั้นได้ง่ายๆปฏิบัติจริงถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอ่านสังกัปปะอ่านวาจาอ่านกัมมันตะอ่านแล้วต่อเนื่องไปหาจิตวิญญาณทั้งนั้นสังกัปปะนั่นเป็นหลักตรรกวิตกะสังกัปปะวาจาก็ตามกัมมันตะก็ตามการกระทำกรรมกิริยาใดๆก็ตามอาชีพการงานอะไรก็ตามต่อเนื่องไปมันก็ไปรวมลงไปอยู่ที่จิตที่การดำรินึกคิดทั้งนั้นมันจะนึกคิดจะออกมาตั้งแต่เมื่อไรวิจัยมันเรื่อยๆโอ้โหนี่มันเริ่มคิดแล้วเราจะรู้ว่าเราเก่งขึ้นนะเราสามารถอ่านนี่จิตมันเริ่มคิดไม่ดีละเริ่มดำริละเริ่มชักจะไม่ดีเลยออกไปทางกามวิตกออกไปทางพยาบาทวิตกชักไม่ดีแล้วเราจะตามมันทันเราจะเห็นหน้าพูดอย่างนี้นี่พอนึกออกไหมเนี่ยเราเคยปฏิบัติมาได้ทำมาอ่านออกไหมโอ้โหอัศจรรย์จริงหนอนั่นแหละเราเล่นงานมันได้ไหมหรือมันเล่นงานเรานะผัดกันใครชนะมากใครชนะน้อยเขาชนะมากเสร็จแล้วมันจะไปข้ามคันได้ยังไงล่ะเขาชนะมากเราแพ้เราชนะน้อยนะเอาทำเข้าคือเราสามารถอ่านอาการพวกนี้ออกจริงมันเป็นนามธรรมเราสามารถอ่านมันออกจริงๆแต่ละวันเราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยวันทั้ง24ชั่วโมงเรารู้ตัวทั่วพร้อมได้เท่าไหร่เราก็พยายามมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมและก็พยายามให้รู้ว่ามันมากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคนเรามันก็อยู่อย่างนี้แหละ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเคารพมันครบถูก6ทวารเนี่ยแล้วเราก็พยายามอ่านวันนึงเรารู้นะเนี่ยเรารู้สภาพมันเกิดอาการดีไม่ดีวิจัยวิเคราะห์ออกว่านี่เป็นกิเลสเป็นกามเป็นพยาบาทนิวรณ์กับการพยาบาททีนมิทะเนี่ยขี้เกียจขี้คร้านทีนมิทะเนี่ยขี้เกียจขี้คร้านซึมเศร้าหดหู่ถอยไม่กระตือรือร้นไม่พุ่งไม่แรงไม่ออกนะทีนมิทะอุทจักกุกุจักก็ไปแล้วฟุ้งพลัดไปวิ่งเลยขอบเลยเขตเลยหมู่เลยฝูงเลยเรื่องจริงมันเกินขอบเขตนะไออุทจักเนี่ยมันฟุ้งมันเลยมันกระเซ็นกระสายมันกระจอยกระจายอะไรมันไม่เข้าหมู่เข้ากลุ่มมันไม่อยู่ในขอบในเขตมันไม่อยู่ในวงในแวดวงอะไรมันออกนอกลู่นอกทางมันมากเกินแต่ลักษณะของการที่จะแรงออกไปมันก็ดีอยู่แต่อย่าให้มันออกจนออกนอกกรอบนอกความพอเหมาะนอกเขตนอกขีดที่ควรจะเป็นอยู่ในกรอบดูอะไรรับยั้งให้มันได้อันนั้นเรียกว่าพอเหมาะพอดีแต่ถ้ามันแรงมันพุ่งออกไปมากอันนั้นมันพุ่งมันก็มีสองด้านง่ายๆจะว่ากันไปแล้วอุทจักก็พุ่งทีนมิทาก็หดประชดตัวเองได้ทั้งสองแนวอุทจักกับทีนมิทาเนี่ยประชดได้สองด้านลองระลึกถึงตัวเองสิเนี่ยกี่ครั้งมาแล้วที่เราเคยใช้ทั้งสองด้านนี่แหละนะดีไม่ดีก็ฮึดหดทีนมิทะหลบไม่เอาด้วยคือลีลาต้องรู้ลีลาต้องรู้ลักษณะธรรมของมันว่านี่แหละเป็นธรรมะถ้าจะไปแปลเป็นภาษาง่ายๆถ้าก็แปลหดหูทีนมิทะอุทจักกับฟุ้งซ่านก็ใช่ภาษาชัดชัดภาษาหยาบหยาบแต่เราต้องรู้ลีลาของรายละเอียดของอาการของกิเลสอาการของสิ่งที่มันเป็นกุศลอกุศลต่างๆทางนามธรรมถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ทีนมิทะก็คือไปนั่งหลับใช่มันไม่จริงแล้วมันไม่แปลกนั่งหลับทีนมิทะไอ้มันหยาบจนกระทั่งแล้วไอ้ในรายละเอียดมันทีนมิทะทีนมิทังจิตตังจิตมันอาการทีนมิทะมันไม่ใช่แค่นั้นจริงแล้วล่ะมันหยาบเต็มทีแล้วมันหลับไปเลยหลบไปเลยนิ่งไปเลยไม่รู้เรื่องไปเลยไม่เอาฐานอะไรกับใครมันก็ใช่แต่ในลักษณะที่มันมีลักษณะไม่หยาบถึงขนาดนั้นมันก็เป็นทีนังมิทังนะเราก็ต้องรู้หรือว่าอุทจักนะกุกุจักกุกุจักนี่เกิดจิตไม่ดีแล้วพอเกิดเซ็งกระสายจะชักไม่เป็นโลเป็นพายแล้วมันก็จะอ่อนแอมันจะไม่มีกำลังเลยนะรู้อาการของจิตพวกนี้ให้ชัดเจนไม่สงสัยพ้นวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้ง5เนี่ยนิวรณ์ทั้ง5นั่นแหละเป็นหลักใหญ่เลยอาการมันมีหยาบกลางละเอียดในนิวรณ์กามก็ดีพยาบาทก็ดีทีนมิทะก็ดีอุทจักกุกุจักก็ดีวิจิกิจฉาก็ตามวิจิกิจฉาคือปัญญาถ้ารู้มันอย่างไม่คล่องใจไม่สงสัยเลยก็คือปัญญาเต็มรู้แจ้งรู้จริงในขณะนั้นในสภาพนั้นเป็นปัญญาปัญญาคือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ความจริงแม้เป็นนามธรรมก็คือเห็นมันจริงๆคือตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรคืออันเนี้ยตัวจริงตามความเป็นจริงเป็นจริงนี่คือถูกต้องทั้งสัจธรรมนะถูกต้องตรงทั้งสัจธรรมไม่มีอะไรพลางไม่มีอะไรลวงไม่มีอะไรแฝงซ่อนสะอาดชัดครบแม่นคมชัดลึกนะทุกอย่างนั่นคือยานที่จะวิเศษต้องฝึกไปซื้อเอาตามห้างขายยาไปซื้อเอาตามดีพาร์ตเมนต์ไปซื้อเอาตามที่ไหนไม่มีขายหรอกต้องฝึกเอาถึงจะเกิดจะเป็นใครจะไปเป็นไปได้ดีใครจะเป็นไปได้อย่างเก่งๆอย่างเชี่ยวชาญก็อยู่ที่เราฝึกฝนต้องทำเอาสร้างเอาเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าโอ้วิธีของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นความจริงอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามันวิจิตพิสดารมันลึกซึ้งมันคัมภีราทุตสาทุนโนโพธาสันตาสันตาหรือสันตาแปลว่าสงบมันสงบไม่ใช่สงบตื่นสงบคืออะไรคือหยุดเฉยๆเอาใครก็รู้สงบอย่างนั้นน่ะสงบคือเงียบๆตื่นสงบคืออาการของจิตในจิตเนี่ยสงบคืออาการของจิตในจิตเนี่ยมันสงบเพราะมันไม่มีตัวผีร้ายเข้าไปรวนอยู่ในนั้นแล้ว มันสงบเรียบร้อยโอ้โหจะเกิดบันเทิงเริงรมก็สงบเรียบร้อยจะเกิดมีกายกรรมวจีกรรมมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ก็เป็นไปอย่างดีเป็นไปอย่างเรียบร้อยเป็นกำลังประสานกำลังแรงกำลังเร็วกำลังของแต่ละอย่างแต่ละคนคนที่นี่สงบเพราะคนที่นี่ต่างคนต่างขยันขันแข็งต่างออกกำลังต่างโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานร่าเริงเป็นสามัคคีดีโอ้โหสงบอะไรปานนั้นแล้วสร้างสรรค์โอ้โหเกิดเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกิจเป็นการมีอะไรเกิดอย่างดีเลยไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรหกตกหล่นนี่คือสงบไม่ขาดไม่สูญไม่เสียไม่ทิ้งไม่ขว้างไม่กระเด็นไม่กระดอนโอ้โหสงบฟังความสงบให้ดีๆไอ้พาซื่อแค่สงบคือนิ่งหยุดเฉยๆไม่เถียงสงบสงบไม่เถียงไอ้อย่างนั้นมันก็นิ่งหยุดเงียบมิจิรีสงบไม่เถียงอะไรอย่างนั้นตื้นๆแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามามีแต่ความเข้าใจในความหมายหยาบเดี๋ยวนี้ธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่ความหมายหยาบเนี่ยแล้วก็เข้าใจภาษาอยู่ที่ความหมายหยาบเท่านั้นความหมายขั้นกลางขั้นละเอียดขั้นลึกซึ้งไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะว่าท่านครับสงบในตัวเบิกบานใช่ไ ห มคร ับ เบิกบานสิ เพราะว่าผมคิดว่าสหานี่คือตัวรู้นะฮะสว่างคือตัวตื่นนะแล้วก็สงบนี่คือตัวเบิกบานนะ เบิกบาน คนนั้นไม่เบิกบานคนนั้นไม่สงบหรอก ไม่เบิกบานไม่สงบเอาจริงๆไม่เบิกบานไม่สงบหรอกคนสงบเบิกบานร่าเริงแต่ระวังมันจะร่าซ่านั่นมันจะบานเกินไปนะมันจะบานเกินไปเท่านั้นเองมันก็ร่าซ่ามันจะมากไปแล้วมันแรงนะเพราะอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอดีเพราะคำว่าสงบสันตะสันตาปณีตาสงบคำนี้จึงไม่ได้หมายความตื้นๆสงบอย่างมีภูมิปัญญาชัดๆรู้ว่าอะไรคืออะไรระนามธรรมรูปธรรมโดยเฉพาะเข้าไปรู้ในจิตของเราว่ามันสงบเพราะมันไม่มีตัวเลวมันไม่มีตัวที่ทำให้วุ่นวายมันไม่มีเหตุแห่งอกุศลเหตุอกุศลเหตุเจตสิกไม่มีแล้วนั่นคือสงบสนิทสันตาปณีตาละเอียดที่พูดอธิบายให้ฟังนี่ก็เห็นแล้วว่ามันละเอียดลึกซึ้งปณีตาละเอียดสุขุมประณีตนี่แหละปณีตาสุขุมจริงๆมีชั้นเชิงซับซ้อนละเอียดละออปณีตาอัตกาวจราไม่ใช่เรื่องของการคาดคะเนรู้ไม่ได้โดยการคาดคะเนเห็นไม่ได้บรรลุไม่ได้โดยการคาดคะเนดันด้นเดาหรือเหตุผลทางตรรกะไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีความจริงตามความเป็นจริงมีสภาพของจริงที่ละเอียดละออมากเป็นนามธรรมอัตกาวจราปณีตาไอ้นิปุนานิปุนานี่คือความละเอียดละออคือความสมบูรณ์ของสภาพผลนิปุนานี่คือผลมันเป็นนามธรรมที่ไปถึงระยะผลอย่างนั้นผลอย่างนี้โอ้ละเอียดละออไม่สงบก็สงบละเอียดก็ละเอียดสุขุมก็สุขุมอยู่ในนิปุนานี่หมดเห็นได้แล้วว่าเป็นยอดแห่งสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราแจ้งเราจริงสุดท้ายนิปุนาท่านแปลว่าอาการนิพพานอาการนิพพานนิปุนาเนี่ยเป็นลักษณะที่สงบเรียบร้อยสมบูรณ์จะว่ามีพลังก็มีพลังด้วยนะเป็นพลังนี่ก็คือตัวพละตัวสุดท้ายนี่อินทรีย์พละศรัทธาก็เป็นศรัทธาพละวิริยะก็เป็นวิริยะพละนี่ถึงขั้นนิปุนาเนี่ยนิปุนาเนี่ยถึงขั้นศรัทธาก็เป็นความเชื่อที่โอ้โหเป็นความเชื่อที่มันถึงที่สุดวิริยะก็เป็นวิริยะพละเป็นกำลังแห่งการขยันการเพียรก็เพียรอย่างที่คือถึงสภาพพละกำลังที่สุดของมันน่ะเรียกว่านิปุนาเนี่ยเป็นละเอียดละออสติก็เป็นสติที่สมบูรณ์เต็มที่ดีสติสัพพัญญะมีอะไรพร้อมอยู่ในนี้ปัญญาสมาธิก็เป็นสมาธิพละเป็นความตั้งมั่นที่เป็นกำลังแข็งแรงสุดปัญญาก็เป็นสุดยอดแห่งปัญญาปัญญาพละในนิปุนามันจะเป็นจุดจบเป็นตัวสุขุมประณีตละเอียดสงบทุกอย่างอยู่ในนั้นนิปุนาบัณฑิตาเวทนียาต้องบัณฑิตของตัวเองเป็นตัวเองเป็นบัณฑิตเองเป็นตัวผู้รู้ผู้แจ้งผู้เห็นเองซึ่งสภาพความจริงความที่สุดอันนี้ ราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันคำหรือภาษาต่างๆมากำกับธรรมะของท่านนะตั้งแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคัมภีราทุตสาทุรนุปโคทาสันตาปณีตาอัตกาวัจราตั้งแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคัมภีราทุตสาทุรนุปโคทาสันตาปณีตาอัตกาวัจรานิปุณาบัณฑิตเวทนิยาพระคำต่างๆพวกนี้มีคุณมีลักษณะของมันอย่างที่อาตมาขยายความง่ายๆให้ฟังเพราะถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ความจริงพุทธวจนะจริงๆนี่เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยมันมีของจริงรองรับเราก็เห็นความจริงอันนี้เราจึงเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่อ๋อพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรเราไม่เคยเจอความละเอียดความลึกซึ้งความวิเศษวิจิตพิสดารของจิตอย่างนี้พอเราศึกษาไปปฏิบัติตามพระเจ้าไปแล้วเราจะเห็นความวิจิตพิสดารของจิตโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันวิเศษมันจะรู้ความจริงว่าเออความโปร่งความโล่งความว่างจากกิเลสความดีงามความสุขความสงบอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นความจริงไปเรื่อยตามลำดับตามลำดับที่เราปฏิบัติได้เมื่อเรารู้ว่าเรายังทำไม่ได้อยู่เราก็รู้ว่าโอ้มันเป็นความไม่ดีไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจความจริงมันเพราะจิตเราปฏิบัติไปได้ขึ้นดีในขณะที่เจโตปริยานที่พุทธเจ้าท่านบอกให้ตรวจสอบนะตั้งแต่ว่าอย่างนี้เป็นสายราคะสายโทสะสายโมหะสราคะสะโทสะสะโมหะประกอบไปด้วยราคะอย่างนี้นะอาการอย่างนี้อย่างนี้เป็นโทสะสายโทสะอย่างนี้เป็นโมหะอะไรก็แล้วแต่อ่านชัดจนกระทั่งเราสามารถทำให้มันเบาให้มันจางให้มันคลายให้มันเปลี่ยนแปลงได้วีตราคะวีตโทสะวีตโมหะอาตมาว่าอาตมาท่องให้ฟังแล้วพวกคุณก็ท่องตามอะไรมันน่าจะจำได้หมดนะนี่เจตัวปริยาน16คืออะไรพวกนี้ซึ่งมันต้อง16ภาษาเนอะ16คำจริงๆจำสภาวะจำอะไรได้แล้วนี่นะมันจำไม่ยากนะนี่พูดไปแล้ว6ใช่ไหมสารคะสะโทสะสะโมหะแล้วก็วีตราคะวีตาโทสะวีตาโมหะ6คือมันจำด้วยความหมายไม่ได้จำด้วยท่องปากนกแก้วนกขุนทองใช่ไหมมันจำด้วยความหมายมันง่ายมัน16ต้อง16นะแหมท่องตั้ง16ตัว16ข้อนี่มันไม่ง่ายนะใช่ไหมแต่มันก็จำได้มันก็จำได้ถ้าเผื่อว่าเข้าใจสภาวะดีๆแล้วจากนั้นก็เป็นคู่ไปนะจากทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้ให้มันลดได้มันได้มาขั้นต้นได้มาแล้วแต่มันยังแหมมันยังหยาบอยู่มันยังไม่ดีอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นสังขิตังวิขิตังสังขิตังจิตังกับวิขิตังจิตังสองอย่างก็เหมือนถีนะกับอุทจักนั่นแหละท่านแปลว่าจิตหดหูสังขิตังแปลว่าหดหูซ้ำคำอยู่ที่ถีนะวิกิตังถ้าเกิดแปลว่าฟุ้งซ่านไปซ้ำกับอุทจจะอยู่นั่นนะซ้ำกันอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมีความหมายที่มันความหมายก็คล้ายกันแล้วก็ลึกซึ้งสังกิตังคือเราสามารถลดกิเลสได้แล้วแต่มันก็ยังเรียกว่ายังกดยังข่มยังหดยังหูยังแน่นยังเหนียวยังดิ้นไม่เคยออกมันยังไม่เคยโล่งยังไม่เคยสบายมันอึดอัดมันยังมันทำได้แล้วล่ะมันเหมือนกับกำลังจะชนะแต่ว่ามันยังปล่อยไม่ได้นะยังต้องคุมกุญแจยังต้องคลุกกันอยู่นะยังจับมันมันกำลังมัดกันแต่มันก็ยังดิ้นยังอะไรอยู่เนี่ยหรือไม่ไงก็ดิ้นไม่ออกเลยหดหูคุมมันก็ต้องพยายามเข้าใจอาการมันนะ ไม่ใช่ไปจำไม่เอาอะไรอาการหยาบนะมันได้มาแต่ว่ามันก็ยังคุมแจมันยังหนักหรือว่าเราทำได้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่แน่ไม่ชัดกระเด็นกระดอนกระเซ็นกระสายอยู่วิกิตังจิตตังมันยังจับไม่ค่อยติดแต่ว่าก็รู้ว่าทำได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่จับไม่มั่นคันไม่ตายทีเดียวลักษณะวิกิตังจิตตังยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นทำให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเรียกว่ามหคตะอะมหคตะอีกคู่หนึ่งละเป็น10แล้วนะเนี่ยเหลืออีก6เอง16เจตัวปริยาน16นะ10แล้วสังคิตตวิกิตะเป็น8มหคตะอะมหคตะ มหาคตะก็คือมันให้มันดีให้มันยิ่งใหญ่ให้มันมากให้มันเจริญยิ่งขึ้นนั่นเองมหาก็มากอัคคะก็ยิ่งใหญ่มหาคตะก็ให้มันดีขึ้นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันเจริญขึ้นนั่นเองถ้าเราทำไม่ได้ก็คืออะมหาคตะเราสามารถทำได้เปลี่ยนให้มันดีขึ้นจากสังกิตตังจากวิกิตตังไปให้มันดีขึ้นกว่านั้นเจริญขึ้นก็รู้ว่าเออเราพัฒนาเจริญขึ้นได้ดีขึ้นไปเออเนี่ยดีขึ้นก็ทำต่อไปจนกระทั่งมันดีทีนี้ดีจนกระทั่งโอ้โหเห็นว่ามันดีเลยเบาง่ายไหมถึงขนาดแม่ต้องกอดจนกลมต้องคุ้มกันแจต้องอะไรอยู่หรือต้องกระเซ็นกระสายอยู่มั่นละชัดขึ้นละสะอาดขึ้นละแต่มันก็ยังไม่ดีหมดทีเดียวสะอุตรังจิตตังสะอุตรังจิตตังท่านแปลว่าจิตที่ดีได้ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราจะรู้ของเราเองแล้วมันยังไม่สุดมันยังไม่สะอาดพอแต่ก็ดีมากแล้วล่ะดีแล้วอยู่ในขั้นที่เรียกว่าโอ้โหสอบลอยลำ 70% 80% แต่รู้แล้วยังเหลืออยู่นะยังไม่หมดนะยังไม่ใช่อนุตรังจิตตังนี่อีกคู่นึงละเป็น12ละสัอุตรังจิตตังกับอนุตรังจิตตังมันเป็นจิตที่ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราจะรู้ของเราเองเลยว่าเราไม่โปดมดเท็จเราเออมันก็ง่ายก็สบายดีไม่ดีกดหัวมันไว้ได้ข้างนอกเตะเป็นอรหันต์เลยแต่ข้างในของเรารู้อยู่นี่จิตก็ระดับนี้นี่มันก็เป็นจิตในขนาดระดับถ้าจะเปรียบเทียบเป็นโสดาสกิทาอนาคามันก็ขึ้นขั้นอนาคาไปแล้วเป็นขั้นที่เบาแล้วจะมีราคะก็แก่ขันรูปราคะอรูปราคะ เพราะฉะนั้นผมรู้ว่ากิเลสมี2ตัวนะมีแต่ราคะกับโทสะนะที่ฆ่ามันยากในเพราะไม่อยากฆ่าถ้าอยากฆ่านี่ฆ่าง่ายนะ ให้มันจริง ถ้าคนอยากฆ่านี่ฆ่าง่ายมากเลย อ้าวง่ายให้มันจริงนะถ้าอยากฆ่าฆ่ามันจริง ฆ่าไม่ได้ที่อยากฆ่ามันยังเลี้ยงมันไว้เนี่ย พอเวลามันลึกๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะพอเวลามันเหลือละเอียดไปอย่างนั้นน่ะยังไม่อยากฆ่ามันอยากเลี้ยงมันไว้มันอย่างที่ว่ามันซื้อมาแพงลงทุนไปเยอะเนาะลงทุนไปให้มันเยอะให้ทั้งทุนรอนเงินทองให้มันหมดเลยทั้งเลี้ยวทั้งแรงร่างกายเวลาให้มันหมดเนาะให้มันมาเยอะเสียดายชิบหายมาเยอะต่างหากเราแล้วจะชิบหายต่อกันไปอีกเหรอเปลี่ยนภาษาเสียอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเรียกว่าภาษาว่าลงทุนเรียกว่าชิบหายมาเยอะโง่มาเยอะหยุดโง่หยุดจิบหายได้แล้วเลิกล้มเท่าไรก็ทิ้งไปเป็นคิดว่าเป็นทุนที่ลงได้ไงต้องถือว่าจิบหายไปต่างหาก เรียกว่าแล้วนะคุ้นเคยกับมันนานนี่ต้องเป็นญาติเป็นมิตรอยู ่ถ้ามันเหลือน้อยเนี่ยแหละมันริมเหลี่ยมมันกระเซาะกระแซะมันยังไงเอาไว้หน่อยนานิดๆหน่อยๆมันไม่เท่าไรหรอกมันไม่เท่าไรหรอกเอามันอย่าไปทิ้งมันเลยพอเวลาเหลือน้อยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันบอกว่ามันไม่เท่าไรหรอกมันดีแล้วล่ะมันไม่ได้หรอกถ้าไปก็หลงลมมันนะถ้าไปหลงลมมันก็หลอกเราอยู่งั้นนะเพราะงั้นเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยเวลามันเล็กมันน้อยแล้วต้องรู้อาการให้ทันให้เร็วแล้วก็อย่าไปประมาทบางทีเราก็บอกว่าเออไอ้ตัวนี้มันหยาบๆเล่นมันก่อนเถอะไอ้น้อยๆเอาไว้ ม ัน เหน ีย ว พอเวลามันเหลือน้อยๆว่าไม่เป็นไรเรามันเหลือน้อยๆเอาไว้ก่อนเถอะอ้าวแล้วกันมันจะเอาอะไรกันก่อนอันนี้แน่เอาหยาบก่อนก็ได้เอาน้อยก่อนก็ได้ไอ้ตัวไหนเอามันได้เอามันเลยหลงนะสิถ้าเราหลงก็คือเราไม่รู้เราหลงก็คือเราไม่รู้พอเราวิจัยออกนี่แหละนั่นแหละเกิดญาณเกิดปัญญาแล้วอ๋อไอ้นี่มันตัวอกุศลตัวอกุศลเหตุซึ่งเป็นนามธรรมที่เราเจอมันนี่แหละนี่มันอกุศลเหตุอย่าไปไว้หน้ามันกลัวจะเป็นอรหันต์ไวยังไงโอ้โหประหลาดแท้นะนั่นน่ะจะไปไว้หน้ามันเพราะงั้นมันถึงขั้นนี้แล้วนะถึงขั้นสอุตรังจิตตังนี่จิตมันเบามันดีแล้วขึ้นขั้นอนาคามีเนี่ยมันก็ประมาทอนาคามีนี่นานมากเลยถ้าเผื่อว่าประมาทนี่นานเพราะมันไม่หยาบคายคนอื่นๆเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วอนาคามีนี่ดีหมดละมันไม่หยาบอะไรราคะไม่มีกามราคะโทสะไม่มีปฏิฆะไม่มีมันก็เหลือแต่ข้างในของเราเองมันเล่นอยู่ข้างในของเราเท่านั้นเรารู้ของเราคนเดียวจะไม่รู้ก็คือโง่ถ้ารู้ก็คือรู้และเราก็ประมาทปล่อยมันอยู่ให้มันอยู่งั้นคลุกคลุกคลุกคลุกอยู่งั้นนานเพราะฉะนั้นเหลือรูปราคะอรูปราคะมานะ อุทธจักอะไรมันก็ฟุ้งฟุ้งฝอยฝอยอยู่ของเราไปเป็นพริ้วพลายอยู่อย่างนั้นน่ะอุทธจักตัวนี้ไม่ใช่ตัวหยาบแล้วนะอุทธจักตัวนี้เป็นพริ้วพลายมันอยู่ข้างในอย่างนั้นน่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดเป็นภาษารูปธรรมก็ยากมันก็เป็นอาการของเราจะรู้ตัวเรานะในสังโยชน์5เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นยอดสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปไอ้นั่นมันเกิดวิชชาสมบูรณ์แบบมันก็อวิชชาก็หมดไปมันก็เหลืออยู่สภาพมันยังมีพริ้วพลายอุทธัจจะมันเป็นมานะมันยึดตัวยึดตนมันยังมีบทบาทมันยังไม่ยอมสลายตัวนั่นเองมันยังไม่หมดตัวนั่นเองมันก็ปิ้นก็มันอยู่งั้นน่ะพอมันจะไปถึงรูปราคะอรูปราคะอะไรเราต้องอ่านอาการมันให้ชัดเสร็จแล้วก็ต้องจัดการมันเรื่อยๆไปนะประมาทไม่ได้เพราะงั้นสอุตระวันมันดีแล้วแต่มันยังไม่สุดแล้วก็ทำให้มันสุดก็คือพยายามปรับไปตัวที่มันเป็นอวิมุตติที่มันยังเหลือสภาพไม่สมบูรณ์นั่นเองอวิมุตติจะเล็กจะน้อยจะทุลีละอองขนาดไหนก็คืออวิมุตติที่เราเหลือเศษจัดการไปถ้าทำได้ไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นเรียกว่าสมาหิตะอีก4ตัวก็คือสมาหิตะอะสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติเนี่ยไม่ใช่จำด้วยท่องนกแก้วนกขุนทองแต่จำด้วยลักษณะของมันมันเป็นลักษณะของมันทั้งหมดเลยมามันเป็นโครงสร้างของธรรมะไม่ใช่ไปจำนกแก้วนกขุนทองเฉยๆเพราะเราจะเป็นอนุตตรังจิตตังเป็นจิตที่เหนือยอดเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตโลกุตระนั่นเองเป็นจิตสุดยอดมันจะเป็นสุดยอดเหนืออนุตตรจิตอย่างไรก็เพราะมันเก็บรายละเอียดที่มันเหลือทั้งหมดสังโยชน์เบื้องสูงทั้งหมดนั่นแหละออกไปได้หมดจนไม่มีอวิมุตเศษอวิมุตจรไม่มีทุลีอวิมุตใดๆจนแข็งแรงตั้งมั่นสมาหิตะเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นที่ตั้งมั่นแข็งแรงเมื่อใดก็ไม่มีเอ็นไม่มีเอียงไม่มีหวั่นไม่มีไหวไม่มีสะดุ้งสะเทือนเด็ดเดียวแข็งแรงมั่นคงไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงไม่มีอะไรต่ออะไรไปเลยกี่ครั้งก็ยืนยันได้อย่างนั้นเรียกว่าสมาหิตะอาการจิตของเรานั่นแหละกิเลสมันไม่จะถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมีข้อพิสูจน์มีอะไรต่ออะไรมายั่วมายวนมากระทุ้งกระแทกกระทุ้งอะไรยังไงนี่เป็นหลักพิสูจน์จริงๆเลยนิ่งยิ่งกว่านิ่งสนิทยิ่งกว่าสนิทไม่มีการเกิดอีกเลยอาการของกิเลสจะอย่างละเอียดนิดน้อยๆขนาดไหนก็มีญาณปัญญามีญาณทัศนะอ่านจิตของเราเราก็ตอบตัวเราเองได้ว่ามันสุดยอดแล้วจบกิจแล้วร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมีตัวอย่างเราก็รู้ของเราแม้จะไม่จดบัญชีมันก็จดในตัวของมันก็รู้แล้วว่าเราโตเมื่อไหร่มันก็แข็งแรงมันจนกระทั่งเราจะเผลอตัวเราจะไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่อะไรมันก็ไม่เกิดในทีรู้ทีเผลออย่างไรก็มันเป็นปกติของชีวิตที่มีกระทบสัมผัสมันก็ยืนยันเพราะงั้นญาณที่อ่านตรงนี้เนี่ยมันฝึกไปมันก็จะมีญาณอ่านมันก็จะมีรู้เป็นอัตโนมัติมันก็จะอ่านออกมันก็จะเข้าใจมันก็จะเห็นจริงเกิดจริงเป็นจริงได้ยั่งยืนจนกระทั่งตั้งมั่นนี่เป็นรายละเอียดของสิ่งที่เราจะเรียนรู้และฝึกปรือแล้วก็ให้มันเกิดจริงเป็นจริงใครจะมาหลอกเราล่ะถ้าเผื่อว่าเรารู้ของเราตามหลักของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้นี่โอ้โหทฤษฎียิ่งใหญ่จริงๆนะในโลกนี้อาตมาว่าต่อให้เป็นทฤษฎีเนี่ยรู้จักแหวกคำนวณฝนดาวตกได้เท่านั้นดวงเท่านี้ดวงคำนวณดาวหางจะมาอีก33ปีจะมาโอ้ยสู่ขี้หมาพวกนั้นมันไม่ยิ่งใหญ่เท่าสู่พระพุทธเจ้านี่หรอกทฤษฎีพวกนั้นก็จริงของเขาก็ดีของเขาก็ได้ของเขานะแต่มันไม่ได้พาให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยิ่งของมนุษยชาติสูตรของพระเจ้านี่มันสูตรยิ่งใหญ่จะไปเรียนเลยนั่นน่ะดาราศาสตร์จะไปเรียนไอ้สูตรไอ้วิทยาศาสตร์สูตรอะไรศาสตร์ต่างๆนานาสารพัดนั่นมันก็ไม่เยี่ยมแต่สูตรพวกนี้จริงๆมันอันนี้มันประเสริฐที่ทำให้เราเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นคนที่เป็นสุขและเป็นคนที่จะเกื้อกูลเป็นคนที่จะเป็นอะไรอยู่ในโลกก็เป็นสิ่งดีในโลก เป็นสิ่งประเสริฐในโลกที่จะให้แก่โลกเขาพอเราบรรลุหรือว่าล้างกิเลสได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ทำช่วยเขาเราจะรู้ความจริงแล้วว่าการเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างไรอ้อการไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างไรเห็นแก่ตัวคนตั้งแต่สองคนเราเอาก่อนวะอ้าวคนเราเห็นแก่ตัวแล้วอะหลายคนนี่โอ้โหต้องเป็นสิบเป็นร้อย ใครจะเป็นจะตายจำว่ามาเถอะเราเอาจะเอาอะไรก็แล้วแต่นะอย่างน้อยก็กูอยู่เฉยๆมันนี่แหละเองตายก็ตายไปสิแค่นี้มันก็เห็นแก่ตัวแล้วทั้งๆที่เขาทำอยู่แล้วเขาก็ทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยเป็นเราทำเป็นเราทำได้เห็นอยู่ระดับแรงก็มีไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ช่วยเขามันก็เห็นแก่ตัวแล้วไม่มีน้ำใจไม่มีกระจิตกระใจอะไรพวกนี้เราจะรู้ว่าเออมันเห็นแก่ตัวคืออะไรนี่ยกตัวอย่างง่ายๆละเอียดละออไปทุกลีลาทุกบทบาทของชีวิตเราจะรู้ว่าโอ้เราไม่เห็นแก่ตัวคืออย่างนี้เสียสละคืออย่างนี้สร้างสรรค์คืออย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติคืออย่างนี้แล้วเราก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติงั้นไประบบวิธีของสังคมเราก็มีกินมีอยู่มีใช้มีระบบการเป็นการไปคนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นต่างก็มาสอดประสานกันเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนอกนั้นก็มีแต่งานกับงานที่จะสร้างสรรค์ไปที่จะช่วยอะไรต่ออะไรไปมนุษย์โลกนี่มีไอ้นนท์นี่ก็ทำไปวันวันนึงแต่เช้าขึ้นมามีเวลาทำงานเมื่อยก็พักไม่ได้แกล้งมันเมื่อยมันเมื่อยจริงๆก็พักเมื่อยสมควรจะพักเมื่อยเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าเมื่อยสมควรจะพักแล้วหรือยังถ้าเมื่อยยังไม่สมควรจะพักเนี่ยนะเมื่อยต่อไปอดทนต่อไปมันจะเป็นกำลังน่าจะเป็นกำลังเมื่อยเนี่ยเมื่อยขนาดนึงเนี่ยแล้วเราก็ต้องอดทนหรือเราก็ต้องพยายามตั้งขึ้นไปอีกมันก็จะสร้างพลังขึ้นมาเป็นการก่อพลังเมื่อยที่ยังไม่สมควรพักเราก็เมื่อยอดทนต่อไปอีกเนี่ยมันจะเมื่อยแต่ถ้าอดทนไปมากก็จนมันล้ามันถึงขีดนึงนะเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันไม่ไหวแล้วอันนี้มันโอเวอร์โหลดแล้วมันเกินละเกินควรพักเราก็พักไม่ฉะนั้นมันจะสุดอันนี้เราจะมีปฏิภาณรู้ว่าเราแกล้งหรือเราไม่แกล้งเออนี่มันทนได้ไปได้เราจะค่อยๆรู้ว่าเออนี่มันเกินมันอะไรเพื่อนก็จะบอกเราด้วยเพื่อนก็จะเตือนเราด้วยเราก็ต้องรู้ของเราเองด้วยอย่าเป็นมานะเกินไปนะมันจะควรพักแล้วก็ไม่ควรพักจะตายอยู่แล้วก็ทำเป็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวมันก็เกินมันก็จะรู้เราก็จะรู้เพื่อนก็จะรู้ใครก็จะช่วยกันคนดีเนี่ยคนดีก็จะดูกันดูแลกันเองมันจะค่อยๆบอกกันเตือนกันแล้วเราก็จะจัดสรรลงไปได้สัตว์ได้ส่วนได้สิ่งที่มันตรงตัวจะมีพอดีเพราะวิธีปฏิบัติของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการสร้างตัวมนุษย์เนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่เจริญเป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาเป็นมนุษย์ที่รู้จักอะไรต่ออะไรลึกซึ้งซับซ้อนและเป็นคุณค่าอยู่ในโลกยิ่งความเห็นแก่ตัวลดตัวลดตนลดลงไปลดลงไปเรากินเราใช้สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราไม่ต้องไปเปลืองเราไม่ต้องไปถูกหลอกเขาจะหลอกกันมาปรุงแต่งหลอกกันมาอีกเท่าไหร่ในโลกมันจะหยุดไหมเนี่ย ไม่หย ุ ด ค่ะมันจะหยุดปรุงแต่งหลอกกันไหมเนี่ย ไม่มี หยุดหรอกยิ่งทุกวันนี้เราไม่มีทางเลยเพราะว่าเพื่อนฝูงที่มันหลอกกันเนี่ยมันถือว่าเป็นปกติเยอะกว่าพวกเรานี่มันน้อยกว่ามันไม่มีทางไปสู้เขาหรอกมันก็จะปรุงหลอกกันไปแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วปรุงก็ปรุงไปสิจะประดิษฐ์ประดอยปรุงแต่งยังไงมายังไงเราก็ไม่มีปัญหาเราวางได้ปล่อยได้ล้างได้อย่างจริงเนี่ยมันจะพิสูจน์ความจริงแล้วว่าโอ้ยโลกีเอ้ยโลกีก็ทำไปจะเหน็ดจะเหนื่อยเราไปแต่เราก็สร้างใจเราอีกนะเอออย่าไปชังเขาอย่าไปข่มเขาอย่าไปรังเกียจรังงอนเขาหน้าซิโตนเขาแหน่หน้าเห็นใจเขาหน้าสงสารเขานะเพราะว่าเขายังอยู่ในสงสารเขาอยู่ในวังวนเขายังหลุดออกมาจากวังวนไม่ได้สงสารเนี่ยมันแปลว่าวังวนเขายังหลุดออกมาจากวังวนไม่ได้เราเห็นใจเขาเออคนที่อยู่ในสงสารภาษามันมาจากภาษาสัจธรรมภาษาจากภาษาพระสงสารเนี่ยแล้วก็มาแปลมาไปความหมายในไทยๆมันก็เลยเข้าใจเนื้อหาว่าสงสารมันจะแปลว่าไงแปลว่าซิโตนเลือดโตนหรือซิโตน มันก็อย่างนั้นอ่ะเราคือมันเห็นใจเขามันไม่ได้ข่มเขามันไม่ได้ดูถูกเขามันน่าจะช่วยนะเรือโตนึกสิโตเนี่ยมันน่าจะช่วยก็เพราะเราเห็นเขาตกอยู่ในวังวนที่หลุดออกมาไม่ได้นี่สงสารคำว่าสงสารที่จริงสงสารเนี่ยมันแปลว่าวัฏฏะมันแปลว่าวังวนมันแปลว่าวนอยู่ในหมุนเวียนอยู่มันหมุนมันออกไม่ได้มันวนอยู่ในนั้นเรียกวังวนเรียกว่าสงสารสังสาระหรือสงสารนะเสร็จแล้วภาษาไทยเราก็เอาคำนี้มาใช้เลยว่ามาเขาใช้เป็นธรรมะนะมันน่าช่วยคนนี้ช่วยคนที่มันอยู่ในวังวนเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่สงสารเขานี่คือผู้เหนือกว่าผู้ออกมาจากวังวนได้ก็เห็นคนตกอยู่ในวังวนอยากช่วยเขานี่คือผู้มีใจที่เหนือเป็นผู้ชนะส่วนผู้ตกอยู่ในวังวนนี่ไม่รู้เรื่องเขาถูกสงสารกลืนกินถูกสงสารกลืนกินตกถูกความอยู่ในวังวนกลืนกินอยู่ในวังวนเขาไม่รู้ตัวเขาออกไม่ได้เขาไม่รู้จักทางออกเพราะงั้นเราสงสารเขาคือเราจะช่วยเขาคนตกอยู่ในสงสารคนนั้นก็ต้องให้คนอื่นช่วยนี่เป็นภาษาธรรมะเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าหน้าคล้ายๆกับสงสารเหมือนกันหน้าเวทนาหน้าช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักเวทนาเขาไม่รู้จักอารมณ์เขาตกอยู่ในอารมณ์โกรธเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ไปตามโกรธเลยนะว่าจะฆ่าจะแกล้งใครโอ้มันหน้าเวทนานะเนี่ยมันป่วงรักมันก็ป่วงโกรธมันก็ป่วงไม่รู้นะภาษาภาคอีสานคนไหนภาษาภาคกลางก็ช่วยตัวเองเอาแล้วกันตัวใครตัวมันป่วงคือมันจะบ้ามันจะคลั่งมันจะทำอะไรไม่เข้าท่ามันทำอะไรเป็นกิริยาไม่เข้าท่าแล้วรักก็แสดงกิริยาไม่เข้าท่าโกรธก็แสดงกิริยาไม่เข้าท่ามันออกอาการภาษาสมัยใหม่มันออกอาการแล้วอาการป่วงปวงทั่วที่ปวงไปทั้งปวงเพราะโกรธปวงเพราะรักบ้านั่นเองนะที่แท้ก็คือบ้านั่นแหละแปลให้มันชัดๆก็มันบ้าแล้วเนี่ยอาการไม่ดีแล้วนะน้อยกว่าบ้าหน่อยนึงเลยปวงน้อยกว่าบ้าหน่อยนึงคือยังไม่เสียสติทีเดียวแต่อาการกิเลสแรงบังคับให้มันเป็นไปบ้าๆบอๆแล้วคลั่งละปวงเนี่ยคลั่งไปละเกิดอาการคลั่งแล้วเกือบบ้าแล้วที่จริงคลั่งเนี่ยมันบ้าแล้วมันคลั่งเนี่ยหนักก็บ้าอีกเนาะคลั่งเนี่ยมันยังไงกันแน่เว้ยภาษามันชักยากแล้วนะเราก็คงพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้จักอาการรู้จักลักษณะพวกนี้อย่างชัดเจนนะเวทนาคำว่าเวทนาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามาจากศาสนาคนที่น่าเวทนาก็คือคนที่ตกอยู่ในเวทนาตกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกิเลสอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่พ้นทุกข์อยู่ในอารมณ์ที่มันหลงสุขก็ตามหลงทุกข์ก็ตามไอ้คนนี้แหละมันน่าช่วยคือน่าเวทนาน่าช่วยน่าเวทนามันก็คล้ายๆน่าสงสารเหมือนกันนะคล้ายๆมา น ่ าสงสารค ือ เห ็ นใจ น่าเห็นใจน่าอยากจะช่วยเพราะมันไม่ไหวแล้วมันไม่ดีเพราะคนที่มีภูมิปัญญาเห็นสิ่งหนึ่งเห็นคนหนึ่งเห็นใครเห็นมีอาการอย่างไรก็แล้วแต่ที่มันน่ามันไม่รู้จักเวทนาเขาไม่เข้าใจเวทนาเขาไม่ได้ศึกษาเวทนาเขาไม่ได้พัฒนาเวทนาให้ไปสู่เนกขัมมะสิตะเวทนาไม่ได้พัฒนาให้ตัวเองออกเนกขัมมะไม่ออกจากเวทนาเคหะสิตะเวทนาให้ออกจากสภาพเป็นโลกโลกีเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ได้ออกมาเขาไม่ได้ฝึกฝนเขาไม่ได้ออกเลยจมถูกเวทนากลืนกินกลายเป็นเคหสิตาเวทนาจะเป็นทุกเวทนาหรือสุขเวทนาก็หลงอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ไอ้คนที่หลงสุขเวทนามันก็หลงเงื่อนมันน่าสงสารมันน่าเวทนาคนที่เป็นอริยะมีภูมิปัญญาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเห็นอย่างอาตมาว่าอาตมานี่โอ้เห็นแล้วก็สงสาร พวกนั้นเห็นแล้วก็ว่าน่าเวทนาก็น่าสงสารหรือว่าน่าสงสารพวกที่กระเฮียนกระหือรือไปล่าลาบล่ายศเขาอยู่แล้วก็ใช้กลเม็ดเด็ดพลายใช้เห็นแล้วก็น่าสงสารเขาหลงในสุขเขาหลงในทุกสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นนั้นที่เป็นโลกีหลงแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นหลงแล้วก็ไปที่ไหนเอาชนะค้าคารหลงก็ใช้ความฉลาดที่ไปเอาเปรียบสังเวชได้หน้าสังเวชก็เป็นภาษาอีกอันหนึ่งหน้าสังเวชะก็หมายความว่าน่าจะรู้สังเวชเนี่ยกับภาษาพวกนี้กับหมายความว่าภาษาที่คนที่มีภูมิปัญญาเนี่ยจะน่าสงสารจะน่าเวทนาจะน่าสังเวชก็ทั้งนั้นแหละต่อให้เป็นหน้าสมเพชอีกภาษาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไปในทางที่หน้าสมเพชเนี่ยหมายความว่ามันหน้าไปหาหน้าทุเรศแล้วนะหน้าสมเพชเนี่ยใกล้ๆหน้าทุเรศแล้วนะเนี่ยพวกนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจภาษานิรุตติภาษาปฏิภาณเราก็จะเข้าใจสภาวะจะเข้าใจลักษณะที่แตกต่างและเราก็รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราออกมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้เวทนาในเวทนารู้จักความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆนานาเราเป็นผู้รู้เวทนาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเวทนาของเราให้มันเจริญเป็นเนกขัมมะเพราะฉะนั้นจะไปหลงสุขหลงทุกข์อยู่แค่เวทนา3สุขทุกข์อุเบกขาแบบโลกีมันก็สุขทุกข์อยู่อุเบกขาโลกีก็สุขก็ทุกข์แบบโลกีกันมานักหนาแล้วแย่งกันไปชิงกันไปชิงกันมาด้วยอะไรต่างๆด้วยกามด้วยพยาบาทอะไรก็อยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเรามาเรียนรู้ว่าโอ้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ผสมพยาบาทก็สุขสมกามสมราคะก็สุขถูกต้มมาสุขกันมากมายแล้วเราก็มาออกไปเนกขัมมะออกมาสุขเพราะทางตาใช่ไหมเวทนาทั้งหลายแหล่เนี่ยฟังไปฟังมาแล้วพวกคุณจะเข้าใจเวทนา108นี่มันโหของกล้วยมากไปสอนต่อไปจะส่งไปสอนพวกปริญญา9จริงๆเรียนปริญญา9มาแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาเขียนตอบจอบได้ปริญญาได้ปริญญาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นก็สักแต่ว่ารู้บัญญัติรู้ภาษาแต่ถ้าเรารู้ภาษาด้วยแล้วก็รู้สภาพไปปฏิบัติได้ด้วยเราเข้าใจก็จะได้ไปออกไปอธิบายจริงๆแล้วก็เวทนามันก็มีแค่เวทนา36เท่านั้นแหละส่วนจะเป็น108นั่นก็คือปฏิบัติเป็นอดีตปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันบวกกันอย่างแน่นแล้วอนาคตก็คือคำตอบสุดท้ายพูดทันสมัยมากเลยนะใช่ไหมเราทำให้มันอนัตตาทำให้มันศูนย์มาได้ร้อยครั้งพันครั้งเป็นอดีตหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งเป็นอดีตศูนย์อนัตตาทำให้มันเด็ดเดี่ยวมั่นคงสมาหิตะแน่นอนสะอาดบริสุทธิ์เป็นวิมุตติมาล้านครั้งเป็นสมาหิตะมาล้านครั้งเป็นอนุตตรจิตมาล้าน500ล้านครั้งอดีตปัจจุบันก็เป็นอัตโนมัติมันเจอเหตุปัจจัยอย่างที่เคยเจอมาแล้วมันรู้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งมันก็เฉยมันก็สบายมันก็ได้อยู่อย่างเดิมศูนย์อย่างเดิมไม่มีกระดิกไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นอื่นอีกทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังไม่มีฟื้นตายไม่ฟื้นไม่มีอะไรมาหักล้างได้ไม่เปลี่ยนแปลงอวิปริณามธรรมังไม่เปลี่ยนแปลงอสังหิรังไม่มีอะไรมาเอาชนะไม่มีอะไรมาหักล้างได้มั่นคงอย่างนี้เป็นสมาหิตะเป็นวิมุตอดีตต้องมากต่างหมายปัจจุบันนี้ก็แสดงยืนยันอยู่หลัดหลัดหลัดหลัดนับไปเรื่อยๆยิ่งนับไปยิ่งนับไปอนาคตก็ยิ่งใช่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์มาต้องไม่รู้กี่ล้านศูนย์ปัจจุบันนี่ก็ล้านอนาคตมันก็ต้องศูนย์แน่ๆนี่คืออดีตปัจจุบันอนาคตที่ชัดเจนทุกอย่างด้วยความมั่นใจทุกอย่างเพราะเวทนาที่เราพิสูจน์นี่เราเป็นผู้ให้คะแนนเราเป็นผู้มีของจริงเราเป็นผู้มีสิ่งที่รองรับนะสิ่งเหล่านี้พยัญชนะก็ดีสูตรทฤษฎีอะไรต่างๆก็ดีพระเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่มันเป็นหลักการที่วิเศษ ยิ่งพูดมาแล้วอาตมาก็ยิ่งอยากจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธเนี่ยให้อธิบายไปแล้วอธิบายยากพวกเรามีพื้นฐานอาตมาอธิบายฟังเนี่ยฟังไปแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้เข้าใจเพิ่มขึ้นอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเห็นชัดขึ้นไหม